termiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Dzień dobry. W środę mamy 7 dzień sierpnia i właśnie wybiła godzina 7. Robert Grządowski przy mikrofonie, a w studiu także Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. Stołeczni policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o dewastację tablicy upamiętniającej ofiary rzeź w Oli. Tim Walz, kandydatem demokratów na wiceprezydenta, ogłosiła już oficjalnie na wiecu w Filadelfii Kamala Harris. Aktywiści klimatyczni pomalowali farbą luksusową rezydencję piłkarza Leo Messiego. Warszawska policja zatrzymała osobę podejrzewaną o zdewastowanie pomnika ofiar rzezi w Oli. To 76-letnia mieszkanka tej dzielnicy. Tablica upamiętniająca mieszkańców stolicy rozstrzelanych w pierwszych dniach powstania warszawskiego została już oczyszczona. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski zapowiedział, że miasto będzie domagać się zwrotu kosztów. Jesteśmy ubezpieczeni jako miasto, ale chciałbym zaznaczyć, że tej sprawy nie odpuścimy. I zarówno my, jak mam nadzieję ubezpieczyciel, będziemy starali się od ustalonych sprawców dochodzić kosztów naprawy tego pomnika. Pomnik został zdewastowany w nocy po obchodach oddających hołd tysiącom cywilnych ofiar zamordowanych przez Niemców. Kamala Harris oficjalnie kandydatką na prezydenta, Tim Walz na wiceprezydenta. Ich start w wyścigu do Białego Domu zatwierdzili demokraci. Na wiecu w Filadelfii wiceprezydentka Kamala Harris oficjalnie potwierdziła, że jej zastępcą, jeśli wygra wybory, będzie Tim Walz. Od dnia, w którym ogłosiłam swoją kandydaturę, postawiłam sobie za cel znalezienie partnera, który pomoże zbudować jaśniejszą przyszłość. Przywódcy, który pomoże zjednoczyć nasz naród i popchnie nas do przodu. Bojownika o klasę średnią. Patriotę, który wierzy tak jak ja w niezwykłą obietnicę Ameryki. Obietnicę wolności, szans i sprawiedliwości. Nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich. Gubernator Minnesoty Tim Walz apelował do wyborców o zaangażowanie. Wiecie, jak to działa. Nie możemy tego dokonać sami. Potrzebujemy każdego z was. Ta przywódczyni, współczująca, radosna przywódczyni, wierzy w każdego z was. Ona wierzy, że każdy ma szansę, by dołączyć do amerykańskiej klasy średniej. Musimy po prostu walczyć, ponieważ, jak powiedziała prezydent Harris, kiedy walczymy, wygrywamy. Z sondażu przeprowadzonego w pierwszych dniach sierpnia, jeszcze przed nominacją dla publicznej stacji PBS, wynika, że 71% Amerykanów nigdy nie słyszało o Timie Walzu lub nie wie, jak go ocenić. Data otwarcia przejść granicznych między Polską i Białorusią zależy od tego, jak długo Andrzej Poczobut będzie w więzieniu. Tak powiedział szef MSZ-u Radosław Sikorski w rozmowie z niezależnym białoruskim portalem Zierkiało. Obecnie działa tylko jedno przejście w Terespolu. Szef dyplomacji przypomniał, że decyzję o zamknięciu punktu w Bobrownikach podjął poprzedni rząd w reakcji na polityczny proces i skazanie polskiego działacza. Radosław Sikorski jednocześnie zaznaczył, że polskie władze niezmiennie oddzielają zwykłych Białorusinów od władz w Mińsku. Najwyższa Izba Kontroli potwierdza nieprawidłowości w przebiegu programu Pomoc Humanitarna 2023. Ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński miał rozdać ponad 7 milionów złotych w sposób nieprawidłowy, mówi rzecznik NIK-u Marcin Mariański. Pieniądze, które miały być przeznaczone na pomoc humanitarną w ramach konkursów, zostały przyznane wykonawcom, którzy posiadali nikłe doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności, w przeciwieństwie do takich podmiotów jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej czy Polska Akcja Humanitarna, które również zgłosiły się do tego konkursu, a które nie otrzymały tej dotacji. Paweł Jabłoński z PiS-u twierdzi, że wszystkie projekty zostały wykonane i rozliczone, a działania NIK-u nazywa politycznymi. NIK nie jest instytucją bezstronną. Od momentu, kiedy Marian Banaś kieruje, też były pewne nagrania z jego udziałem. Wielka szkoda, że tak to wygląda. Ja bardzo żałuję przede wszystkim, że cierpią na tym ludzie z tych organizacji, które od lat działają właśnie w tej sferze społecznej, w projektach humanitarnych, bardzo różne rzeczy realizują i teraz nagle tym organizacjom zarzuca się jakieś nieprawidłowości. Według NIK-u Paweł Jabłoński miał rozdać środki z programu wbrew rekomendacjom komisji konkursowej. Hiszpańscy aktywiści klimatyczni zdewastowali rezydencję argentyńskiego piłkarza Leo Messiego na Ibizie. Pomalowali białe ściany domu czarną i czerwoną farbą. W mediach społecznościowych poinformowali, że rezydencja warta 11 milionów euro została zbudowana nielegalnie. Aktywiści klimatyczni z Austrii zapowiedzieli tymczasem koniec protestów. Przedstawiciele ostatniego pokolenia przekazali, że projekt się kończy, ale opór pozostanie. Społeczeństwo poniosło porażkę i to nas niezmiernie smuci, oświadczyli przedstawiciele ostatniego pokolenia. Austriaccy działacze Międzynarodowego Ruchu na rzecz Świadomości o Zmianie Klimatu oskarżają przede wszystkim rząd, twierdząc, że władze kraju wykazują się niekompetencją i ignorancją wobec oczywistych wyzwań. W opinii aktywistów brak dostosowania do zmian klimatu oznacza przyczynianie się do śmierci miliardów ludzi w najbliższych dekadach, a politycy nie chcą tego widzieć. Ponieważ większość Austriaków nadal stawia na paliwa kopalne, ostatnie pokolenie uznało, że nie jest w stanie tego zmienić w obecnej formie działań. Grupa chce się rozwiązać, a zebrane środki oraz te, które nadal będą płynąć, zostaną przeznaczone na kary wymierzane przez sądy i urzędy po protestach. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Młodziarka Anita Włodarczyk bez olimpijskiego medalu w Paryżu podczas igrzysk na stadionie Stade de France Polka zajęła 4. miejsce. Do brązowego medalu zabrakło jej niewiele, ale więcej o tym za chwilę w studiu olimpijskim Trójki. Dobra wiadomość dla polskich kibiców, a szczególnie dla trenera piłkarskiej reprezentacji Polski Michała Probierza. Adam Buksa strzelił gola dla Midtjylland w wygranym 2-0 pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt. To pierwsze trafienie napastnika reprezentacji Polski w tych rozgrywkach w bieżącym sezonie. Buksa grał do 77 minuty. Dwa gole strzelił też Robert Lewandowski dla FC Barcelony przeciwko AC Milan na pożegnanie Katalończyków z turne po Stanach Zjednoczonych. Więcej o tym w kolejnym serwisie sportowym za godzinę. A dziś Śląsk-Wrocław zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z FC Sankt Gallen, piątą ekipą Ligi Szwajcarskiej. Pierwszy mecz na wyjeździe. O przeciwniku mówi trener Śląska Jacek Magiera. Na pewno jest to zespół o dużym kolektywie, ale też bardzo wysoki poziom indywidualny. Uważam, że kółka wyżej niż ten zespół, z którym graliśmy ostatnio w drugiej rundzie kwalifikacji. Mają bardzo jakościowych zmienników, którzy pozwolą im utrzymywać bardzo wysoką intensywność meczu, grania przez 90 minut. Jest to też zespół pas przejściowy, który notuje dużo strat, ale też dużo na tych stratach piłki czy odzyskanych piłkach na połowie przeciwnika potrafi stworzyć sobie okazję do strzelenia gola. Przypomnijmy, że zespół trenera Jacka Magiery lubi zaskakiwać. W drugiej rundzie po wstydliwej przegranej z FC Riga przed własną publicznością zdołał odrobić stratę i zwyciężył 3-1. Bohaterem wieczoru był Matias Nahuel, który zdobył 2 bramki i zaliczył asystę początek tego meczu dziś wieczorem. Na koniec jeszcze tenis. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Toronto. Polka wygrała z Rosjanką Anastazją Potapową 4-6, 6-3, 6-0. W drugiej rundzie Fręch zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider lub Brytyjką Harriet Dart. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Dziś będzie słonecznie i ciepło, a najcieplej na zachodzie kraju, między innymi na Dolnym Śląsku. Temperatury będą zbliżać się do 30 stopni Celsjusza. No ale jeszcze adnotacja do tej części o słonecznej pogodzie, bo tak, deszczowe chmury mogą się pojawić po południu na wschodzie i wieczorem na południowym zachodzie Polski. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Zapraszamy do reklamy.

Dom na działce będą mi rozbierać, trzeba na pewno z materiałów odpadowych. Faktur chcą. A kto tyle lat faktury trzyma? Ma tu proszę, nawet 3,5 tysiąca lat można faktury przetrzymać. Czas w trójce na piosenkę dnia. Dziś scenę oddajemy Fontaines DC. Here's the thing. Here's the Thing, czyli piosenka dnia w trójce. Trzeci singiel z długo oczekiwanego czwartego albumu Fontaines DC, albumu pod tytułem Romance. Ten ukaże się już 23 sierpnia. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w trójce. Oglądamy z Norbertem Michalakiem swoje dłonie i zastanawiamy się, czy 4 centymetry to nawet nie jest mniej niż palec ten najmniejszy albo serdeczny. Nie wiem, ile to jest dokładnie 4 centymetry, ale wiem, że niedużo zabrakło Anicie Włodarczyk do tego, żeby zdobyć medal, zresztą swój czwarty w karierze, no bo ma 3 już olimpijskie medale, teraz była szansa. No niewiele zabrakło, ale myślę, że więcej coś o tym wie Dariusz Urbanowicz, który to wszystko oglądał na stadionie Stade de France. Dzień dobry, Darku, bonjour. Bonjour, o poranku, witam serdecznie. Dzisiaj trochę pochmurno w Paryżu, ale zapowiada się dobry dzień oczywiście, ale to chyba o tym za chwilę. Za chwilę, ale powiedzmy o Anicie Włodarczyk, tak jak tutaj z Robertem rozmawiamy, że naprawdę niewiele zabrakło. No te kilka centymetrów, 5 centymetrów i miałaby brąz. Oczywiście to jest niewiele, ale pewnie jak się zastanowimy, ile czasu Anita spędziła na rekonwalescencji, na wychodzeniu z kontuzji i tak dalej, nie jest młodziutką już zawodniczką, tylko już dojrzałą, wieloletnią mistrzynią, no to wiadomo, że rekonwalescencja już troszeczkę dłużej trwa, regeneracja nie jest taka łatwa, a ona mimo wszystko potrafiła się zmobilizować, zbudować niesamowitą formę, najlepszą, prawda, rzucała najlepiej w sezonie. Trochę zabrakło. Myślę, bo mam wrażenie, że Młot zahaczył linką po tym ostatnim meczu, w ostatniej próbie. Tak, zahaczył trochę o siatkę. No, nie znam się na tym aż tak bardzo, no bo nigdy nie rzucałem młotem, nie byłem zawodnikiem, nie jestem fizykiem, ale podejrzewam, że być może to przesądziło, no jakiś delikatny błąd techniczny i te 5 centymetrów byłoby dalej. No ale możemy gdybać, Anita, tym razem bez medalu. To posłuchajmy w takim razie, co Anita Włodarczyk powiedziała po tym starcie. Zabrakło ci szczęścia, 4 centymetry, tak niewiele, więc no nic nie mogę na to poradzić. Cieszę się tylko z tego, że rzuciłam najdalszy wynik w sezonie. 3 razy w konkursie się poprawiałam i to mnie tylko cieszy, że przygotowaliśmy z trenerem ten szczyt formy na Igrzyska Olimpijskie. W najlepszej próbie Anita Włodarczyk o tym, co mówiła, rzuciła 74 metry i 23 centymetry. Tak, no a tak naprawdę do medalu zabrakło jej dobrych 3 metrów, do złota, mówię o tym, no bo wszyscy marzyliśmy o tym, aby Anita zdobyła 4 swoje złoto olimpijskie, zrównała się pod tym względem chociażby z Robertem Korzeniowskim. No, rywalki były tym razem mocniejsze, trzeba to uszanować, Anita z szacunkiem mówi o tym, co się wydarzyło. No ale jest wielką mistrzynią, niezależnie. Pytanie co dalej, czy będzie trenowała, czy będzie jej się chciało jeszcze męczyć, no bo to nie jest łatwy przecież kawałek chleba. No właśnie, wiem, że jeszcze po tym wszystkim rozmawiałeś z Sebastianem Chmarą, bardzo ciekawa rozmowa. Tak, Sebastian Chmara, wybitny polski wieloboista, spotkałem go wychodząc ze stadionu, kiedy 80 tysięcy ludzi wylewało się ze Stade de France. Imponująca atmosfera, wszystkim się udzielała, no ale my troszeczkę miny skwaszone, więc poszukaliśmy sposobu na to, by leczyć polską lekką atletykę. Posłuchajmy. Nie mamy medalu w rzucie młotem w naszej domenie. Nie mamy, no dzisiaj na gorąco można skomentować konkurs Anity Włodarczyk, który był przepięknym konkursem. Ona tak spięła klamrą swoją przygodę olimpijską, bo na pierwszych swoich igrzyskach zdobyła 4 miejsce. Później było już tylko złoto i dzisiaj znów 4 miejsce. Co jest piękne w tym wszystkim, że ona po raz kolejny udowadnia, że jest wielką mistrzynią. Wchodzi z 12 wynikiem w eliminacjach. W finale rzuca pięknie, uzyskuje najlepszy wynik w tym roku w sezonie. Jest w finale równa, nie popełnia błędów. To są cechy mistrzowskie. Była przygotowana tutaj doskonale i tak naprawdę szkoda, bo nie do końca to wszystko od niej zależało, tylko niestety od rywalek. Myślę, że ona zrobiła dzisiaj swoje, a po prostu rywalki okazały się lepsze. Po tym, co pokazaliśmy my jako nacja lekkoatletyczna w Tokio, no tutaj sucho trochę. Co to oznacza? Myśmy rzeczywiście w Tokio odnieśli historyczny sukces. Tam 9 medali. Nigdy wcześniej tyle polska lekkoatletyka na Igrzyskach Olimpijskich nie zdobyła. Teraz lekka jest w kryzysie i to trzeba powiedzieć jasno. Zresztą wybrzmiało to już wiele razy. Zdobywamy oczywiście medale na Mistrzostwach Europy. Mamy, trudno to nazwać, czy jest zmiana pokoleniowa. Starzy mistrzowie odchodzą. Myślę, że generalnie Europa, poza drobnymi wyjątkami, jest w kryzysie. Myślę, że mamy ogromny kłopot z naborami. Coraz mniej ludzi, dzieci zwłaszcza, uprawia sport. Myślę, że potrzebowalibyśmy kilku godzin na antenie, żeby postawić jakąś sensowną diagnozę, ale fakt jest taki, że trzeba zacząć to wszystko naprawiać. Musimy zbudować, potrzebujemy zdecydowanie większej ilości młodych ludzi. Lekkoatletyka jest prosta, to jest sport pierwszego wyboru. Od niego może się wszystko rozpocząć i tak powinno być. Myślę, że trzeba zajrzeć z powrotem do szkół, trochę się cofnąć, trochę popatrzeć w przeszłość, bo kiedyś mam wrażenie, że to wszystko było prościej ułożone i przynosiło zdecydowanie lepszy efekt. Święte słowa Sebastiana Chmary, rozmowa Dariusza Urbanowicza, który jest z nami połączony prosto z Paryża. Ale dzisiaj szanse medalowe są, Darku, jeśli chodzi o naszych sportowców. Mam tutaj na razie na myśli Olę Mirosław. Ola Mirosław i Aleksandra Kałucka. No, Aleksandrze Kałuckiej też nie możemy niczego odbierać. Są dzisiaj ćwierćfinały we wspinaczce na czas. Spektakularna konkurencja. Sport, który oczywiście tam kilka tych biegów jest, ale to się odbywa na sekundy, na setne, na tysięczne, więc no, spektakularne. Mieszkamy niedaleko tej areny, na której się będą dziewczyny wspinać. Wczesnym popołudniem, bardzo wczesnym popołudniem, wielkie emocje z naszymi wspinaczkami. Cała Polska, cały świat jest zachwycony rekordem Oli Mirosław. 6 sekund, 6 setnych, nowy rekord świata. Czy Ola jest w stanie jeszcze zejść niżej? Posłuchajmy. Ja nie będę tutaj tworzyła żadnych deklaracji, za mną jest połowa drogi, drugie tyle jest jeszcze do wykonania, więc tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest teraz odpoczynek i ponownie skupienie i start. Nie ma co myśleć o wyniku, trzeba myśleć o tym, żeby jak najlepiej się wspinać na tej ścianie, pobiec, no i zdobyć medal. Tak, to myślę, że tutaj to trzeba abstrahować zupełnie od takich rozważań, co się może zdarzyć. Trzeba zrobić po prostu wszystko to, co się wytrenowało. Tam się biega na pamięć, nie ma czasu na myślenie na bieżąco. No tak jak powiedziałem, ten bieg trwa 6 sekund, 6 setnych. W najlepszym przypadku to jest rekord świata. Pozostałe dziewczyny biegają wolniej, ale faktycznie tam trzeba, to musi być już mechanika ruchów. No i siatkarze dzisiaj grają o finał. Tu też no, liczymy, mamy nadzieję. No. W ostatnim czasie mam wrażenie, że te słowa często padają. Mamy nadzieję, liczymy, no ale no tak jest. No wszyscy kochamy siatkówkę, to jest sport piękny, bardzo szlachetny. Siatkarze są genialnymi ludźmi, rozmownymi, uśmiechniętymi, ambitnymi, super profesjonalnymi. Można się tylko cieszyć, że doszli do półfinału. Pytanie, co dalej? No, wczoraj Polki przegrały z Amerykankami, dzisiaj nasi siatkarze grają z Amerykanami, więc żebyśmy tu mieli dzisiaj też kolejny powód do świętowania. No to posłuchajmy w takim razie trenera naszej reprezentacji. Co mówi o naszym tutaj zawodniku, siatkarzu Bartoszu Kurku? Bartek jest liderem, on jest bardzo ważny dla nas i jeśli nie gra na swoich 100%, ale nie gra w ataku swoje najlepsze, on ma coś, to lider i on jest dla nas bardzo ważny. Lider, jeszcze raz lider Bartosz Kurek, miejmy nadzieję, że dzisiaj się sprawdzi. Ja myślę, że tutaj już możemy postawić kropkę. No jeszcze Julia Szeremeta będzie walczyła o finał w boksie w kategorii 57 km. Oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki. Tak, nie ma co ronić łez, jeśli przegra dzisiaj wieczorem, bo będzie brąz, no ale oczywiście liczymy, że wygra, bo ona tanio skóry nie sprzeda, na pewno. Tak, Dariusz Urbanowicz prosto z Paryża. Darku, bardzo ci dziękujemy. A w studiu Norbert Michalak. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Pewnie będzie Darek Urbanowicz relacjonował mecz siatkarzy, pewnie znów z emocjami. Czekamy na popołudnie, tymczasem męskie granie orkiestra w Trójce. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz.

ogłosiły, że bezrobocie w lipcu ponownie wyniosło 5%, a przyczynił się do tego nie wzrost liczby bezrobotnych, tylko spadek liczby zatrudnionych. Zdaniem ekonomistów może to być odpowiedź na rosnące koszty pracy i ucieczka w szarą strefę. 60% Polaków jadąc na urlop zostawi swojego psa lub kota u bliskich. 21% zabierze zwierzaka ze sobą na wakacje, a na oddanie go profesjonalnym opiekunom zdecyduje się 7% ankietowanych. Tutaj 2% skorzysta z hotelu dla zwierząt, a 1 na 20 pytanych z usług płatnego opiekuna, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Dla większości gospodarstw domowych kilkadziesiąt do nawet 200 zł za usługi pet-sittera czy dobę w hotelu dla zwierząt to jednak zbyt dużo. Występuje więc bariera dochodowa. Jak wynika z badania, zwierzęta domowe, a plany urlopowe Polaków, aż 2/3 respondentów wydaje na dodatkową opiekę nad zwierzęciem nie więcej niż 100 zł, a co piąty pytany od 100 do 200 zł. Na koszt przekraczający 200 zł, ale nie większy niż 500 zł, pozwala sobie 16% właścicieli czworonogów. W hotelu dla zwierząt najczęściej swojego psa albo kota zostawiają mieszkańcy województwa podlaskiego. Z opieki bliskich najczęściej korzystają mieszkańcy świętokrzyskiego. Ślązacy najczęściej zabierają swojego zwierzaka na wakacje ze sobą, a z usług profesjonalnego pet-sittera często korzystają mieszkańcy Podkarpacia. Popyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu spadł po raz pierwszy od ponad roku, podało Biuro Informacji Kredytowej. Chętnych na kredyt hipoteczny było mniej niż rok temu, kiedy trwał szał wywołany bezpiecznym kredytem 2%, ale i tak nie było najgorzej, wyjaśnia Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Jako przeciwwagę warto dodać, że na podstawie najświeższych danych Biura Informacji Kredytowej możemy również szacować, że w siódmym miesiącu bieżącego roku popyt na kredyty był prawie 3 razy wyższy niż w lipcu 2022 roku. To też nie powinno jednak generować skrajnych emocji. 2 lata temu mieliśmy przecież do czynienia z samym środkiem hipotecznej posuchy. Aktualny wynik nie jest więc ani ekstremalnie dobry, ani zły. A wpisuje się po prostu w powrót rynku mieszkaniowego do normalności. Kontrolowany przez PKP Intercity Vars będzie kolejną spółką, która zatrudni zwalnianych pracowników PKP Cargo. Ogólnie Vars szuka do pracy dyspozytorów, pracowników logistyki i administracji oraz magazynierów, ale także i to w całym kraju pracowników do utrzymywania porządku w pociągach. Dolar dziś rano kosztuje 3,94 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,59, a funt brytyjski 5,01 zł. Sponsorem audycji był Orlen. To powinna być słoneczna środa, przynajmniej do popołudnia, więc korzystajmy, bo po południu we wschodniej części kraju, a wieczorem też na południowym zachodzie będzie zbierać się więcej chmur. No a chmury nie wszędzie będą pięknymi białymi obłoczkami, więc mogą przynieść przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 24 do 29 stopni, te 24 na południowym wschodzie, 29 stopni prognozowane jest na południowym zachodzie i zachodzie kraju. To jest poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. 23 minuty mamy do ósmej. Przed ósmą powiemy jeszcze o ustaleniach, co kebabem jest, a co nie jest. No ale oczywiście zapraszamy Państwa do rozmów, do udziału w porannej audycji. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Może jakieś słowa zachęty i wsparcia dla polskich siatkarzy, dla Oli Mirosław, którzy dziś rywalizować będą o medale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ta Ola Mirosław i tej 6 sekund. Może wykorzystajmy ten motyw. Może to jest dobry pomysł. Niech Państwo podpowiedzą, wyrażą to swoje wsparcie dla naszych sportowców, ale spróbują się zmieścić w 6 sekundach. A jak się nie uda, to my dokładnie w 6:06 taki dźwięk przytniemy. No zobaczymy, co wyjdzie. 2 2 7 3. Take me there, bits to the heads. I'll drag out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jak leniwy oni. Adrans, jeszcze mamy do godziny ósmej, teraz kącik kulinarny, bo Międzynarodowa Federacja Donerów, skrótowiec UDOFET, czyli taka organizacja z Turcji, złożyła wniosek do Komisji Europejskiej, aby döner kebab został uznany za tradycyjną specjalność i był dobrem chronionym. Czy to oznacza, że bardzo popularne, na przykład w Niemczech, ale umówmy się, w Polsce także, kebaby, po ewentualnym zatwierdzeniu przez Unię Europejską znikną z rynku? Sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. Specjaliści uważają, że rynek nie znosi próżni, czyli kebaby raczej nie znikną. Mogą co najwyżej zmienić nazwę. Chcesz kebab? Kebab chcesz? Kebab daj. Jak się robi kebab? Tak jak widać, chłopak robi na cienkim czynszy. Do środku ładuje mięso, surówkę i sos. A jakie mięso? A to już jak klient chce. Kurczak, wołowina, mieszany. Ochrona prawna żywności regionalnej czy lokalnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej zapewniana jest przez system rozporządzeń unijnych. Alan Dudkiewicz, ekspert do spraw prawa żywnościowego Business Center Club. Które od lat coraz bardziej szczegółowo regulują kwestie kwalifikacji poszczególnych produktów i coraz to bardziej, przynajmniej w swoim zamyśle, ułatwiają ochronę poszczególnych grup produktów. To są tak zwane produkty z chronioną nazwą pochodzenia, pośród których znajduje się słynny polski oscypek. Te specjalności geograficzne, tradycyjne, tak zwane regionalne, które mamy zarejestrowane w Unii Europejskiej, a mamy ich 47. Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. gości? Są relatywnie mało znane poza Polską. No na przykład chociażby oscypek, bryndza, cebularz. To są takie potrawy, produkty, które co prawda mają rejestrację, są bardzo charakterystyczne na przykład dla danego regionu lub tradycji przygotowania. Rogal świętomarciński chociażby, ale faktycznie nie są specjalnie znane na świecie. Jakie polskie dania są znane w całej Europie? Pierogi na przykład? Rosół. No i oczywiście schabowy z ziemniakami i z mizerią. I z tego jesteśmy znani? Tak. I pierogi oczywiście. Wiem też, że jest taka zupa regionalna, zalewajka w świętokrzyskim. I to też jest zarezerwowany produkt, też uznawany, bierze udział w tych rankingach. Istnieje jeszcze kategoria tak zwanej gwarantowanej tradycyjnej specjalności. Skupia się na tym, że pewne grupy produktów, które tradycyjnie wywodzą się z jakiegoś regionu, zapewniają pewną jakość, ale mogą być wytwarzane w dowolnym miejscu. Już nie musi to być tak ściśle związane z regionem, z którego to historycznie pochodzi. Schabowy, rosół, pierogi. To wszystko wpisuje się w pewną politykę Unii Europejskiej, która stawia na pewną dumę z tych lokalnych ojczyzn. Kebab to jest narodowe danie tureckie. Tak, tak, ale ten kebab w tym wydaniu chyba jest już narodowym daniem polskim. Dla nas Polaków pewne potrawy wydają nam się bardzo polskie, aczkolwiek ich nazwy często bywają mylące, bo na przykład nazwa pod tytułem ryba po grecku, taka potrawa w Grecji nie występuje, a u nas w Polsce jest bardzo popularna. Nie mam pojęcia, wie pan co, ja się nie znam za bardzo na gotowaniu, więc nie wiem. W samej Polsce jest bardzo ciężko kupić oscypek spełniający kryteria rejestracji, czyli tak naprawdę oscypek, w którym nie ma mleka krowiego, tylko mleko owcze. Takich rodzajów oscypków mamy bardzo mało, można uważać, że jest to bardziej produkt naprawdę w ograniczonym zasięgu terytorialnym. To nie jest takie proste, żeby budować ogólnoświatowe, czy nawet ogólnoeuropejskie potrawy, czy produkty, które są zarejestrowane i które faktycznie, wyłącznie w Polsce mogą być produkowane, czy w konkretnym regionie Polski. Oryginalny kebab to turecki kebab, jak ja, turecki. Jak to lubi. Można kurczak, można wołowina, albo mieszany. To wszystko zależy od pana, od pani i tak dalej. A teraz muszę się zająć pracą. Pizze kojarzą nam się z Włochami. Tak. Kebab? Z Turcją. A z Polską co się kojarzy? Pierogi. A takie regionalne? Katacze. Co człowiek, to inny oryginalny smak. Nie wiem jak państwo, ale ja się zrobiłem głodny, tak... Na cienkim, z ostrym to bym opędzlował. Odsuńmy może myśli na chwilę od śniadania i dopingujmy biało-czerwonym. O właśnie, mieli państwo zgłaszać swoje hasła i przekazywać pozytywną energię między innymi siatkarzom, ale także dziewczynom specjalizującym się we wspinaczce na czas. Będzie dziś walczyć pięściarka Julia Szeremeta. Zgłośmy im kilka dobrych słów, ale w 6 sekund i 6 setnych, jeśli taka wiadomość będzie dłuższa, to my ją przytniemy. 2 dwójki i 7 trójek. Bring me down. Rozmawiamy o kebabie i mam nadzieję, że wprowadzenie tej regulacji prawnej, odgórnej, też by narzuciło pokazywanie, co jest w składzie tej tak zwanej kuli mocy. No różne to się nazywa. Baraniny to w życiu nie widziało. Chyba, że na pewno nie może baranina kosztować tyle samo, co kurczak. Nie wierzę w to. Wołowiny tam jest 10-15% czasami tylko. Kula mocy, a to dobre. 6 minut jeszcze mamy do 8. Oh, once I had it all. Or did it all have me? When you're dripping in your privilege, you don't know the difference between what you want and what you need. When nothing is enough, it gets tough just to smile. When every crack is a canyon, like a mile. Get back to the place you started from. Get back to childhood. Get back to what's good. You're missing out. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2799 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.